شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام سے حاصل کریں. دوبارہ اعلان، ہر جمعہ کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام سے حاصل کریں. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. صبحك بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صدقہ لینے نور کا سینا زجا جادو کا شمع دل مشکات تن سینا زجا جادو کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری نسل پاک میں رہے اے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں رہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سنات بات لا محدود درود پاک صحب الاولاد سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد صدر دی وقار زویل احترام بزرگوں اور دوستوں اج دا پاکیزہ اور با برکت اجتماع جس کے اندر صرف اور صرف سید الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صرف نور تے عرض کیتا جائے ماہ نور ربیع الاول پہلی بہار اور انج سمجھو کہ کارخانہ قدرت کے اندر جب پہلی بہار آئی اس بہار کے آن کا رنگ میں عرض کرن لگا اللہ فرمان میں صبح ہوتا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا پڑھیے ذرا صبح ہوتا کالے میں نور کا آیا ہے تارا لفظ نور زور نہ کہو سد کالے میں نور کا آیا سد کالے میں حضرات محترم قلب سے لے کے بناس تک قرآن پاک نو ذرا غور دی نظر نال ویکھا جائے تے لفظ نور 44 مرتبہ قرآن چ آیا کتنی مرتبہ 44 مرتبہ لفظ نور جڑا ہے اے قرآن چ آیا ہے ہن مختلف پہلو نے نور دے پہلی آیت پڑھن لگا اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ فرماتا ہے اللہ نور زمین دا آسمان دا کمشکا فرمایا مثل نور ہی او دے نور دی مثال کی ہے کمشکا ہی کا مصباح المصباح فی ذلک اللہ زمین دا نور اتمالا مثل نور او دے نور دی مثال کمشکاتیاں جویں آلا ہوئے آلے دے وچ دیوا ہوئے دیوے دے وچ تیل ہوئے او پردا ہوئے مشکاتیاں بھی المصباح فی زجاجہ فرمایا او دیوا اللہ فرماندا میرا نور دی مثال اندے لوکو سمجھ دو فرمایا شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا پڑھو یار شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نانا کبھی میرے ذوق نہ ذوق لاؤ شمع دل مشکات تن سینا زجاجا او شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا پھر تیری صورت کے لیے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ او تیری صورت کے لیے کمشکا دن پیلا مسبا اب جی اللہ فرما رہے ہیں آلہ حضرت جی فرمانے میں شمع دل شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا اور تیری صورت کے لیے بھائی تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری سور یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے دوسری آسن سبحان سر پیار رکھو سبحان اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینا نانا بخیلی نہ کرو منہ کھولو شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینا زجاجا نور کا تیری صورت تیری صورت تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ آلہ حضرت اور وجد میں جائے بولو بولو ذرا توجہ فرماؤ آلہ حضرت اور وجد میں جائے آپ فرمانے نے خود تو رہے پردے میں خود تو رہے پردے میں ذرا بولو خود تو رہے پردے میں اور آئی نیتے خود کا خود رہے پردے میں اور آئی نیتے خود کا بھیج کر انجانوں میں کی بھیج کر انجانوں کی رازداری وا بھیج کر انجانوں کی ہو رازدار ہو شمع دل مشکات تن سینا سجا جا نور کا شمع دل مشکات تن شمع دل مشکات تن سینا سجا جا نور کا اور تیری صورت کے لیے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت جاؤ جی دیکھو مرضی پوچھو لب تو لائے کے وہ ناز تک انہوں پوچھو قرآن کی یہ کہن کے نور بولو بولو بولو بولو قرآن کتوں نکلے ہیں لبے رسول ایمانداری نے دسو نبی صرف نور ہی نہیں نور گرے گرے گرے جڑی شہر بھی نال مصطفیٰ نے لایا ان نور بنا مذہبی سفر کے تو ہٹ کے گل ذرا سنو قرآن کی ہے بولو ڈٹ کے بولو قرآن کی ہے تے نکلیا کدے لواں چ محبوب دے لواں چ میں نہ نبی صرف نور ہی نہیں نور گرے جڑی شہ نال لگے نال لگے نال لگے وہ بھی نور جڑی شہ نال لگے وہ بھی نور سیابی بشیر بن آزم رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کر دن محبوب دے کول رات نو بڑی دیر تک بیٹھایا میں تے میرا یار دوویں اسی محبوب دی دید کر دے رہے جدو ٹرن لگے میں عرض کیتی سونیا اندھیرا بڑا ہے گھر کیویں جاواں میری سرکار نے فرمایا تیرے کول کی ہے سونیا میرے کول تے چھڑی ہے میری سرکار نے چھڑی نو ہاتھ لا دیتا بننے نکلیا تے چھڑی بلب دا کام کر دیے میری سرکار نے چھڑی نو ہاتھ لا دیتا چھڑی نو ہاتھ بولو بولو چھڑی نو ہاتھ لا دے چڑی نو ہاتھ لایا چھڑی روشن ہو گی اسی آبی کا گھر نیڑے وے دوجا کہن لگا یار چھڑی مینو دے دے وہ کہن لگا تینو نہیں دینی اس چھڑی نو میرے آقا دا ہاتھ لگ گیا میں جدو مراں گا پتراں نو کہواں گا قبر وچ رکھ چھڈیا جے میں جدو مرا گا اینو آخیا جے کہ پترا نو وسیع کرا گا قبر وچ رکھ چھڈیا جے جے ایتھے چانن دے سکدی اے اوتھے وی چانن دے رہے گی او کہن لگا یار دے دے انہیں آخیا میں نہیں دینی کیونکہ اس چھوٹی نو محبوب دا ہاتھ لگ گیا میں نہیں دینی میں تو بلک سمجھ کے رکھاں گا پتہ لگا سنبھالا کرن والے لوگ بڑے پرانے نے وہ کہن لگا چل نہیں دینا جنو چھوٹی نال چھوٹی لا لینا اگر نہیں دینا جی میں صرف نور دیا گلا کرنیاں میں شمع دل مشکات تن سینا سجا جا نور کا تو یہ شمع دل مشکات تن سینا سجا جا او سینا سجا جا نور کا میری صورت کے لیے آیا ہے سورہ تیری صورت کے لیے انہیں آخیا یار مینو رگڑ لا لین دے کی کر لین دے نال جڑے ویلے سوٹی نال لائی سوٹی نال لائی اس سوٹی نو تے ہاتھ نبی دا لگا ہویا سوٹی نت نبی کا لکھا ہوا فرمایا صرف یہ میں نور نہیں جنو ہاتھ لا چڑا وہ بھی نور اگو صدق نال اونو کوئی لا لو اگر کوئی صدق نال ہاتھ نو لا لے گا وہ نور ذرا غور کرنا نور سنگ نہ کریے یہ کل نو لاج نہ لائے ہوں وہ تمہیں کدی تربوز نہیں تھینے پاویں توڑ مکلے یہ جائے ہوں کامات پتر وہ کدی ہرس نہیں تھینے پاویں موتیاں چونگ اے چگائے ہوں پر کھارے کھو وہ مٹھے نہیں وہ تھینے میرا کھاں ملوا پاویں تے مڑا کھنڈ پائیں سوٹی بھی رگڑی تے نور پیدا کر کے نور نور تو میں نے روشن نور تو میں نے روشنی نور تو میں نے روشن کرنے والا تو اللہ فرماندا لوگو قد جاءکم من اللہ نور بولو بولو قد جاءکم ذرا غور کرنا ہے اس بات پہ جاءکم یہ نہیں فرمایا خالہ کا نور نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں پیدا کیتا ہے فرمایا جاءکم میں اگر گھر ہے ہی نہیں تو آ کے نہیں گیا ہوں بولو بولو اگر میں گھر ہے ہی نہیں تو تمہیں جمعہ پڑھان کیویں آ گئے جی اگر تسی اپنے اپنے گھر چ ہے ہی نہیں تو تسی جمعہ پڑھن کیویں آ گئے ہو تے اللہ فرماندا قد جاءکم تقیق آ گیا آ گیا میں پوچھا یا اللہ جڑا آ گیا ان رکھے کتنے سہی جی جی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تقیق آ گیا اللہ کی طرفوں تھوڑے وال نور اور کتاب نور ہو رہے کتاب نبی کریم ایک دن موج چاہے فرمایا جبریل علیہ السلام جی آقا فرمایا تیری عمر کنی سنو میں گل نور دی کرنی ہے تیری عمر کنی ہے بولو کسی نبی نو پوچھن دی لوڑ کی پہ گئی میرے نبی نے فرمایا دس تیری عمر عرض کی سونے عمر دا تے نہیں پتا پر 70,000 سال دے بعد ایک ستارہ طلوع ہوندا رہے اون 72,000 مرتبہ میں ویکھ چکیا وا میری سرکار نے فرمایا اگر میں تینو پوچھاں ستارہ سجان لویں گا آخا دسو تے صحیح جڑے ویلے آپ نے فرمایا سچی پوچھنا تے میں دسنا وعزت ربی و جلالی فرمایا میرے رب دی عزت دے جلال دی قسمی انا ذالک الکوکب او ستارہ میں ہی محمد کہوں وعزت و جلالی وعزت ربی و جلالی انا ذالک الکوکب انا ذالک نکل کر فرمایا او جبریل ستارہ میری سا چھما دل نشکاستن سینا دو جا جا نور کا چھما دل نشکاستن سینا پلو یار ہمو کھلو جوانو چھما دل نشکاستن سینا دو جا جا نور کا میں اپنی مرضی میں گل پہ کرنا چھما دل نشکاستن سینا دو جا جا نور کا تیری صورت تیری صورت تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ ان حدیث شریف سماعت فرمانا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں روایت پہ کرتی آپ فرماتے ہیں چودویں رات دا چن تھلے آمنا دا چن اتے رب دا چن کدی میں او وے نا کدی اے وے نا تے جڑا لینا او سونے کہ اے سونے اتلے چن نے آواز دتی او چنا کی پیا ویکھنے انہیں آخیا چیلا پہ لینا او سونے کہ اے سونے انہیں آخیا تھلے ویکھیا تھلے ویکھیا اگر آمنا دا چن نہ ہوں اس چن نو چننی نہ ملدی سرا جاؤں قمرم منیرا اگر یہ چن نہ ہوں مینو بھی چننی نہ ملتی سنو پھر بول کے ضرور انہیں آ سکنے کیا ہوئے گا لے جا چاند اپنی چاندنی کو ہمیں دل بھر ہمارا مل گیا ہے لے جا چاند شمیا دل مشکات تن سینا دوجا جا نور کا شمع دل مشکات تن سینا دوجا جا یاد رکھو کہیں جا کے رولا پایا جے سینا دو جا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا وہ تیری صورت کے لیے چلو میری گل رہن دیو میری گل رہن دیو ہو سکتا ہے آ سن گل آ سن گل راوی کون حضرت عمر فاروق عمر فاروق کون جدی زبان تے اللہ بول رہا نبی کا فرمان میرا عمر فاروق ہو جدی زبان تے اللہ بول رہا ایمانداری نہ دس عمر فاروق فرمان میں نبی دے کول بیٹھا ہوا تھا اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے سن دیکھا ایک بندہ آیا اجنبی شکل ہے وہ اجنبی شکل ہے وہ باب الامام کی پہلی حدیث مشکات شریف دے اندر ذرا غور کرنا باب الامام کی پہلی حدیث ہے وہ کہتے نے آیا اویا سار رک بتا ہلا رک بتا انہیں گوڈے گوڈے گوڈے گوڈے اے گٹنے گوڈے گوڈے نبی دے گوڈیاں نال جوڑے اتا یار دی شکل وچ بیٹھا او عشق دے ویڑے وچ پوچھ جبریل کنے محمد کول پیدا ہویا تین پتا ہی نہیں میرے سرکار کا مقام کی جبریل تحیات کی شکل بہ گیا حضور کے گوڈیا نے گوڈے جوڑے اخبرنی انل اسلام کملی والا دسو اسلام کی حضور دستے رہے انت کریم سلا بتو تکاتا بتو رمضان بتو ہی چل بہ کے من استقا لے سبیلا میری سرکار نے فرمایا اسلام یہ دینا ہے نماز پڑھنی روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینی اگلی گل سن اگو پوچھتا کملی والے ذرا دسو دسائی پاک دینی احسان میری سرکار نے فرمایا آسان ہے کان تحبت اللہ اللہ دی عبادت انج کرو یا انج سمجھو میں رب پیا ویخنا وا یہ اے نہیں ہو سکتا انج سمجھو رب مینو پیا ویخ انج عبادت کرو انج بولو بولو بولو بولو بولو انج عبادت کرو کہ میں اللہ ویخ رہا وا اللہ فرمایا انج سمجھو میں اللہ وہ بولو یار گل تک سمجھو گا میں اللہ ویخ رہا وا میرے پیرے باہو فرمایا ویکھنا کی نہیں میں تینو تجربہ دسنا تے طریقہ دسنا وا. میری سرکار نے فرمایا اے تن رب ہجرا وچ پا فکیرا اتاتی ہوں نہ کر منت خاج خضری تیرے اندر آو حیاتی ہوں شوق دا دیوا اتلبان اندھیرے مت لبی یار کھڑاتی ہوں مرن تو پہلو جڑے مر گئے مرشد باہو ان حق دی اور رمز بچاتی ہوں. ہاں نبی بھی عاشق کی گل سناوا. امام الاولیاء سلطان الاولیاء سند الاصفیاء عمدہ الصالحین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تے ایک یہودی نے سوال کیتا علی کبھی رب ویکھے؟ علی کبھی رب ویکھے؟ مولا علی مسکرا کے فرمان لگے میں علی ہاں مینو قسم اس ذات دی جدا قبضہ قدرت دے وچ علی دی جان میں اونا ذکر دوجا سجدہ کر دئی نہیں جنا ذکر یار نو ویکھ نہیں لگدا. فرمایا میں اونا ذکر دوجا اونا ذکر میں دوجا سجدہ کردا ہی نہیں جنا ذکر ویکھ نہ لواں. حضور فرمایا خان دا مطلب پہلی سے گالیں جس سمجھ میں اللہ ویکھنا وا کیا میں ویکھنا وا بے جی اے درجہ نہیں پہلا تیرا درجہ قائم کر لے کہ تو اللہ نو بولو تو اللہ نو ویکھ لے پہلے درجہ انجلا قائم کر مقام حاصل کر کہ میں اللہ نو ویکھ لوا اگر نہیں تے پھر انج سمجھ لے اللہ مینو ویکھ ریا ہے. فرمایا دوسری شکل تریجی انہیں گوڈیا نہ گوڈے جوڑے سنیا قیامت کدوں آنی ہے فقط یہی سبب ہے ان خواج بزم معاشر کا فقط یہی سبب ہے ان قاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ نو تے ساریاں دے عیباں دا پتا ہے اونوں تے غلطیاں دا کئی پتا ہے جسو بھی جی تیرا شر لانا کا دے لیے. فرمایا فقط یہی سبب تھا ان قاد بزم معاشر کا بھج کے جاؤ بھج کے جاؤ بھج کے جاؤ بھج کے جاؤ آدم تمہیں جا موسیٰ تمہیں جا سارے جاؤ چاپا گل کیے. فرمایا تو محمد شان دسنا چاہنا وا سارے جاؤ جدو یار مقام محمود تے سر رکھے گا او اللہ دی قدرت سوری جیاں نے ویکھے گی. گل میں تمہیں نور والے نبی جی بھی سنا رہا وا این کر کے مبول اجازت ہوئے تو بندہ ناراض نہ ہوئے محبت دے ویڑے ویڑے کھلو کے عرض کراں انہیں قدرتی اکھاں نال آ کے جی ویکھیا آج ہی کم کے دعوے نہیں کر کے ویکھیا ویکھ کے اللہ فرمائے غیر پڑا سکاواں محبوبا سر چک چک چک چک چک کی ہو گئی سر چک چک این کر کے چک پھر محبوبا نبی آکھے گا کی نبی آکھے گا میری زلفاں تیری درگاہ میں لبا بن کے آیا میری زلفاں تیری درگاہ میلا بن کے آیا رب فرما سی جم جم آمن ہم چڑیاں لایا کرپارا فقط یہی سبب ہے ان قوت بزم معاشر کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا اللہ نو ہر ایک دے گناہاں دا پتہ ہے ہر ایک دیاں غلطیاں دا پتہ ہے ہر ایک دے عیباں دا پتہ ہے ہر ایک دے عیباں دا پتہ ہے تے جے پتہ ہے وے محشر لانا کیوں وے جدو ہے ہی پتہ ہے تے جدا خدا دے کھڑدا اللہ فرماندا نا نا پتہ تے مینوں ہے وے تہاڈیاں کیڑیاں کیڑیاں غلطیاں نے کتھے کتھے تساں کیتیاں نے تے رب آیا جے حشر کیوں لانا فرمایا آدم نو ٹوراں گا آدم نو ٹوراں گا شیش نو ٹوراں گا شیش نو ٹور کے سارے نو ٹوراں گا بلکہ پاپی گناہگار حق جان گے عیسیٰ علیہ السلام تے پورے تے جان گے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے چلو میں اوتھے لے چلے آواں جتھے کدی انکار ہویا ہی نہیں چلو میں تانوں لے چلنا اس بوئے تے جتھے کدی انکار آیا جدو نبی ویکھے گئے آگے نے آگے نے آگے نے تے نبی جی کہے گا سر جٹے آگے گا میری زلفاں تیری درگاہ میلا بن کے میلا بن کے آیا رب پرما سی جم جم آون رحمت چڑیاں لایا اج اک اک زلفا لکھ لکھ آسی جنت دے وچ جاون رب جد ویکھی محبوب دیا زلفا اللہ اے فرما سی شمع دل مشکات تن اینا زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن اینا زجاجا نور کا تیری صورت کے لیے آیا حضرات ذرا غور کرنا تو نور والا محبوب فوراً تہاڈا دماغ کام کرے گا جڑا نور ہوے وہ بشر نہیں ہو سکتا تے جڑا بشر ہوے وہ ناراض ہو گئے جڑا نور ہوے وہ بشر نہیں ہو سکتا تے جڑا بشر ہوے وہ بولو تے جڑا نور ہوے وہ بشر نہیں ہو سکتا تے جڑا بشر ہوے وہ ہوں ذرا حدیث میں عرض کر رہا وا گوٹیا نہ گوٹے حدیث میں عرض کر رہا وا دیکھ لینا گوٹیا نہ گوٹے جوڑے لفظ کی نے پاک فرمی یا محمد جبریل دی بھی بولیے یا محمد یا رسول اللہ کول بیٹھا نبی نہیں فرمایا کی شرک کرنا پیا میں پیا یا محمد اے محمد اے محمد سنی بولیے آخر یا محمد اگر یہ لفظ نہ ہوں میں ذمہ دار ہاں ذمہ داری نال گل کر رہا وا جبریل آخیا یا محمد فاخبرنی عن الاسلام سونیا خبر دیو اسلام کی میری سرکار نے دسیا روزہ رکھنا نماز پڑھنی حج کرنا زکات دینا فرائض کرنی فرمایا دینا اسلام احسان کی اگو بڑے رام نے پوچھیا سونیا قیامت جدوں آوے گی میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا انہو سائلو والمسؤول جنا میں جاننا ہوں مسؤول جان سارے کہو سبحان اللہ، اور ٹیل نال کہو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، سنو سنو. انہیں آخیا انہوں کو میں جاننا جنہ کو تمہیں جاننا ہے، مطلب چپ کر جا چپ کر جا، قیامت کا بھید نہ کھول. ہاں میں تین قرآن وچوں عرض کرا، اللہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامة، فرمایا مینو قیامت دے دیہاڑے دی بھی قسم جے. جدو قیامت پڑھ کے دیکھو، ہاں جی لا اقسم بیا، لا اقسم بے جو مل اچھی کبو. میں آخیا ربا قسم کیوں بیا خان، حالات بولے پرمند نے روز معاشر ہے ان کی زیارت کا دن. اللہ نے قسم میں نہیں کھاتی، روز معاشر ہے ان کی کچھ بڑا سو روز معاشر ہے ان کی، ان کی زیارت کا دن ایسے رو دیکھ مت پیلا خون سلام، ایسے رو قرآن کا ترجمہ کیتا لینا کسی مبیلا امی حالا رپرمن روز مارا شر ہے ان کی، زیارت کا دن زیارت کا دن روز مارا ہے ان ایسے رو دیکھ مت پہ. سبحان اللہ، میں بات عرض کر رہا تھا، انہیں آخر جی قیامت جدو آ رہی، سرکار نے فرمایا جنہ میں جاننا نہیں سمجھے، گل سمجھو جنہ میں جاننا تھی جان میں چپ کر جا، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت دی کڑی نو نہ او جان دے یا میں جان. فرمایا قیامت دی کڑی نو او جان دے، ان اللہ عنده علم الساعة، فاخبرني عن الساعة يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم أقسم بيوم القيامة. فرمایا قیامت دے دن کی قسم، ذرا غور کر کے میں کو توڑ کے آبو اے تو باہر جا. آپ نے فرمایا میرے فاروق جان لے کون، بولو بولو بولو، اے عمر فاروق جاننا اے کون، آقا مینو کی پتا کون. تیرے بھی پتا لگا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے جبریل نہیں ویکھیا. بہت کملی والے تیری عظمت تو صدقے جاوا، اللہ نے فرمایا کہ محمد کا غلام ہو چار تک قدم چ پہنا تا کم ہے، جبریل نو نوکر بنا کے کھل دینا. اللہ اکبر، شمع دل مشکات تنسینا زجاجا، اج میں نور دیا گلا کر لیا نے، شمع دل مشکات تنسینا سجادا نور کا، اور تیری صورت کے لیے آیا. سبحان اللہ، میری سرکار نے فرمایا انہیں آخیا جنا میں جاننا ہونا تھی بھی جان لو. اچھا حضور فرمایا عمرے کرو کہ پتہ ہی کون ہے کمی میں تو نہیں پتا. فرمایا ہوا جبریل. بولو بولو بولو اے جبریل ہے جبریل ہوا جبریل اے جبریل. ہوں میں نور تے بشر دا خلاصہ کھولن لگا وا. جبریل نور ہے نور دے وچ شک کوئی نہیں پر بندیاں دی شکل بن کے آ گیا محمد دے کول بہ گیا. راوی کہندا کوئی سفر دے آثار وی نہیں سن. چٹا لباس ہے کالے وال نے کوئی کھٹا گرد و غبار کوئی نہیں پیا ہویا. اسا آخیا پتہ نہیں ہے کون ہے. میری سرکار فرمایا جبریل ختم تالا لگا سبھی اگر فرشتیاں دا رسول بندہ بن کے آ جائے وہ پرواز فرق نہیں آتا وہ جان فرق نہیں آتا مگر محمد بندہ بن کے آ جائے نور وزیر. سبحان اللہ. او آیا مریم دے کول حضرت مریم دے کول پتم کل لگا مجان سمیا. مریم نے مریم نے پوچھا لے تو کون ہے. انہیں یہ آخیا لیا حوالہ کے غلام زکریا. میں تین پاک پتر دین آیا پتا لگا جبریل بندہ بن کے اگر مریم کھل آ جائے بھوک مر. او آیا مریم دے کول حضرت مریم دے کول فتم اتنا لگا مجرم سمیا. مریم نے مریم نے پوچھا لے تو کون ہے. انہیں آخیا لیا والا کے غلام زکریا. میں تین پاک پتر دین آیا پتا لگا جبریل بندہ بن کے اگر مریم کھل آ جائے بھوک مر. اج کہتے نے پھوکا نہیں مارنیا چاہیے پھکا مارنا چاہیے. پھوکا نہیں مارنیا چاہیے. بنا وقت بھی مروی اللہ فرمانا جدو آدم کا ڈھانچہ بنا لیا ون پخت پی مل روحی کڈو اللہ دی روح کیڑی ہے. جے روح اللہ کڈو اللہ دی روح کیڑی ہے پھر مننا پڑے گا. فتم السل لگا بچان سمیئے قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں محبوبا تسی فرما دیو صحابہ روزے رکھن لگ پے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی روزے رکھتے سن جی. صحابی نے گدال ماریا زمین تے جا پیا پوچھا کی گل ہے یا رسول اللہ روزے رکھنا پیا. آپ نے فرمایا بہ جو ایسے جڑے بہ گئے تو کملی والے ارشاد فرمایا میری عادت پہ اپناندے ہو میری عادت پہ اپناندے ہو میں روزے پہ رکھنا ہوں اس واسطے روزے پہ رکھ دیو مصطفیٰ موج چاہے فرمایا بندہ تو میں ہے وا ایو کو مچھلی تھی دستے ہو تو کو ہے میرے ورگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جم جم رکھو روزے یہ تے شک کوئی نہیں پر ایوکم مثلی مینوں دسو تے صحیح کہ تسی اچھا پھر سنو حدیث شریف تے چاہندا ہے کملی والے اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں کیڑی بولو بولو بولو کیڑی اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں ہاں جی میں جھگڑے تو ہٹ کے گل پہ کرنا حضور اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں پھر سیابا تو بھی سد کے جاواں سیابے کڈے عاشق خان وہ بھی کرے پیچھوں گیندے رہندے سن کہ حضور کی تے کر دین کی تے کر دین کی تے کر دین تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے سن حضور نے پیر اگاں کیتا ہاتھ اگاں کیتا پھر پیچھے کیتا پھر اگاں کیتا پھر پیچھے کیتا نماز پڑھ کے نا ایک سے آبی پوچھنے لگ گیا کملی والے آج کو نمی کی نماز نیتی ہوئی تھی کدی اگاں جا رہے سو کدی پیچھا جا رہے سو میرے محمد نے مسکرا کے فرمایا ایو تے فرق ہے تواڈے تے میرے وچ تسی نماز مسجد نبوی کی پڑھتے ہو میں محمد ہوں ہاں جڑا نماز پڑھتا پڑھتا جنت وچ پہنچ گیا فرمایا مسجد نبوی دی حدود تک محدود ہو تے فرمایا میں کتے تھا فرمایا نماز پڑھتا پڑھتا میں حق وچ پہنچ گیا اتنے خوشے پکے ہوئے تھے انگور دے میں اینج چاہیا ہاتھ لا کے انہوں نے تروڑنا تروڑنا چاہیا ہاتھ اگا کیتا پھر میں پیچھے کیتا اگا کیتا پھر میں پیچھے کیتا ذرا غور کر سد کے ایمانداری نہ دسو ایسا کہتے ہیں لوگوں رسول دے امتی ہاں جگہ نماز کھلو کے جتا اتنا لما ہاتھ ہے بہشت وچ کھڑ کے پتا نیا سکتا ہے وہ محمد قبر وچ رہ کے ساری گل کیوں نہیں سن سکتا اللہ ہو ارے فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے ہر یاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام پوجا والا اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد ولن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد وسلام عليه يوم ولد ووالد وما ولد فرمایا الہی جب پیدائش دے آنے تے میں سلام بھیجنا وا فرمایا محمد دی شان ہے فرمایا ووالد وما ولد فرمایا من والد دی بھی قسم ہے من مولود دی بھی قسم ہے ابدیت مفسر فرماندا ہے سوالت تو مراد کون ہے او کہندے نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ ساری انسانیت دا باپ ہے فرماندے نے بالکل صحیح ہے دوجا کہندا ہے شیخ الانبیاء جب الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیونکہ جد پیغمبران دی تو اندا بالکل بھی صحیح گل ہے تریجا کہندا نہیں اندا بھی جڑا کا آدم کو لے کے جنا جنا پیشانیاں دے اندر محمد دا نور آیا ہے اللہ فرماندا و والد و ما ولد سارے قسم فرمایا وہ والد ولد فرمایا مینو والد دی بھی قسم تے مالود دی بھی ہوں میں لمبی گل نہیں کرتا اگر لمبی گل کرا تو جتھے جتھے محبوب نے قیام فرمایا آؤ ذرا گل توڑ لئیے آ کے گھر آمینا دے رنگ لا تھی بھی منہ کھول لیا کرو تو کو نہیں کھڑتا بولو ذرا آ کے گھر میں میرے دوست تو چیلنج دی تے بات نہیں کردا دعوت تے فکر دیاں گا چیلنج بھی بات نہیں کرتا دعوت بھی کر دیا گا چیلنج اس واسطے بھی کر دینا وا ایجاد مقدس کی وادی دے اندر عبداللہ دا کریکٹر گندا کڈو حضرت عبداللہ دا زنا ثابت کرو حضرت عبداللہ دا شرک ثابت کرو حضرت عبداللہ دا ایام جہلیت وچ بت نو پوجنا ثابت کرو اے آمنا دا بت نو پوجنا ثابت کرو او چلے او جے عبداللہ دا ثابت نہیں کر سکدے آمنا دا ثابت نہیں کر سکدے پھر بندہ تے بھول جاندا رب نہیں بھلیا کیونکہ اللہ فرماندا ہے وعدو لوگوں کا پھر سارے دین محبوبا میں تین سجدے والی ہاں پچھانیاں کلیا مل مشرق فرمایا مشرق نجس ہوں تے محمد فرما نے میں پاک پشپا پاک پچھانیاں ہوں ہویا ہتا کہ میں ماں دی آمنا دی گودی جنہاں نو اپنے ماں پیو دا پتہ نہیں وہ نبی دے ماں پیو دھیان کر دو زور سے کرو ذرا فرمایا حجاب مقدس شریف واتی اندر جاؤ جنہوں مرضی جا کے پوچھو انہوں آنکھو کریکٹر گندا کڈ حضرت عبداللہ دا معاذ اللہ حضرت عبداللہ ایام جہلیت اندر کو مشرکانہ انداز پیش کیتا ہوئے کسے بوتنے چکے ہون بلکہ حضرت عبداللہ فرمانے نے لوکو پتا جی میں کون عبداللہ ہوں دسو سنو فرمایا جدو میں مصطفیٰ دے نور دا امیر بنیا تھا نا جہاں بت و گزرتے تھے بت بھی چک جاندے فرمانے نے کہ جدو محمد ابھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میں نور دا امین بنیا تو کسی سکے درخت تھلے بہ جانا تھا نا درخت راؤ کے تو لمیا لمیا ٹہنیاں کر کے نا جو بول کے کہندا سی محمد نور دا امین آ گیا وادی دے اندر حضرت عبداللہ حکیم سارے کو زبان لو شیدو بولدرا حضرت عبداللہ حسین اکیل شکیل آ فرمانے میں جر ویلے مصطفیٰ دے نور دا امین بنیا پہلے دن فرمانے نے جدو میں کملی والے دے نور دا میں امین بنیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرمانے نے میں درختاں دے کولوں نہیں گزردا رہا درخت مینوں سلامی دیندے رہے میں پتھراں دے کولوں نہیں گزردا رہا پتھر مینوں سلامی دیندے رہے فرمایا بتاں دے کولوں نہیں گزر بتاں دے کولوں دی گزردا تھا بتاں وچوں آواز آندی تھی کل جا حق و دا حق الباطل ان الباطل کان ذہوکا ساڈے تباہی دا سامان اے دے کول ہن اگلی گل سنو حضرت یحییٰ علیہ السلام نو یہودیاں نے ناحق قتل کیتا جدوں ناحق قتل کیتا حضرت یحییٰ علیہ السلام نو جی گزارا کرو مالک گھر کوئی نہیں ہاں جی توجہ ہے مالک گھر کوئی نہیں گزارا کرو حافظ صاحب اگر اندر ہیں نے باہر ہیں نے تے آ کے سپیکر چلاؤ توجہ ہے میری آواز تو تڈے تک پہنچ گئی سپیکر نہ چلن میں بھی بولا تھی بھی بولے کوئی گل نہیں سپیکر کی کہڑی گل ہے ہاں جی چلے پاوے نہ چلے میں کرنے آوا حضرت عبداللہ فرمانے نے جدو میں بتاں دے کولوں بھی گزرتا رہا بت کیخو پکار کرتے رہے روندے رہے بت روندے رہے تے رو کے کہندے رہے آ جناب ساری تباہی کا سامان یہ کول سنو گل حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے ناحق قتل کیتا قتل کرن دے بعد جبے تے خون لگا روایات وچ کتبے سابقہ وچ آندا سی اے جبے وچوں جدو تازہ خون نکلے گا ادو سمجھنا محمد دا پیو عبداللہ دنیا سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ دنیا تے آ گیا ہن پتہ لگایا امنا وی پاک حضرت عبداللہ وی چلو ساری گلا چھڑ دیو انہاں لوکاں نوں پوچھو اے عبداللہ نا رکھن گے حیا اللہ ثنا اللہ بقا اللہ رکھ گے پوچھو یار نا کیوں رکھ دے ہو کہ جناب نبی کریم نے فرمایا عبد الرحمان دی عبداللہ دے نا دی بڑی شان ہے پھر چلو جھگڑن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں لڑن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں نبی دے باپ دے نا والی دھیان کر لو عبداللہ میں قرآن چوں ایت پیش کرنا کون آئی عبداللہ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فرمایا میرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ دا نا عبداللہ قرآن وچ بھی عبداللہ دا لفظ موجود ہے آمنا ومن دخلو کان آمنا غور کرنا من دخلہ کان آمنا فرمایا اے آمنا اے آمنا امن والی ہن ذرا غور کرنا جوڑ کیویں بنیا جوڑ کیویں بنیا اللہ اکبر حضرت عبداللہ جنگل میں کھلوتے نے کیونکہ یہودیاں نو پتا سی کہ آخر الزمان پیغمبر دے نور دا امین جڑا ہے او عبداللہ ہوئے گا یہودیاں نے شام وچ بہ کے مجلس شورا بلائی بلا کے کہن لگے او نو مار دیو اس تو آواز آئی عقل دیو نیو یار یار نو ٹورے پیان رکھ لے پر اپنا نو ٹورے پیان رکھ لے مرید ٹورے تے پیر پیان رکھ لے کمی ٹورے تے چودھری پیان رکھ لے غلام ٹورے تے آقا پیان رکھ لے اسیابی ٹورے تے رسول پیان رکھ لے محمد ٹورے تے میں پیان رکھ لے رومی کشمیر اے ربانی صاحب حضور نو اندر بھیجو سپیکر بند ہوندا پیا رومی کشمیر وادی کشمیر دا تاجدار حضرت میاں محمد بختہ رحمت اللہ علیہ بھائی تینوں پتا ہے کوئی بغیر پتے تو نہ کھیڑی کو نہ اگلے ہل ہی جاندے رہیے بعد مجھاں اکھاں تے پیاں ہوندیاں نے وہ کہے گا ہٹ ویک لین سے ان جی ہو جاتی ناراض تو نہیں ہو گئے میں جڑا چونکہ پینڈو جہ بندہ چلو اینا تو چلتا ہی ہے نا پیا حضرات وہ تم توجہ فرمائیے توجہ فرما کی گل میں کرتا ہوں دسواں والا وادی کشمیر کا بادشاہ پہلے آئے تو سن لو پہلے ایت سن لو پھر میاں محمد کو شبد کلام سن لو حاجی غلام رسول صاحب کی بلا اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواههم واللہ مطمئن نوره ولو کرہ الکافرون پروردگار نے ارشاد فرمایا کافروں کو ڈائی رات پھوکا دینا چراغ بجا دئیے واللہ متم نور فرمایا میں قابل فرماوا گا گھر سے کابروں نو بری مات لگے میاں دا فرما دلے ہر دم روے اے خیال میرے وچ ہور نہیں وہ کچھ سوچتا وہ جس دیوے نو آپ جگاوے وہ کد کسی کو بجدا اللہ میں عرض کر رہا وا باپ تے ماں یہودیاں نو پتا دیا اپنا زمان پیغمبر دے نور دا امین حضرت عبداللہ ہونا ستر بندے بھیجے مارن واسطے نبی کریم دا نانا واب بھی کہندے نے میں جنگل وچ کھلوتا ہویا وا جب دردڑ دی آواز آئی میں کہنا کدھر لوگ بھجے آنے نے ویکھیا کہ کوئی سونا جنا حضرت عبداللہ کھلوتے ہوئے نے کہن لگے مینوں دلیل آئی میں دے نال دا ہو جانا کہندے نے اللہ دی قسم اجے قدم پٹیا وی نہیں پیر چکیا وی نہیں وینا وا تو آواز آئی تو کی نال دا ہونا ہے ناس محمد دی عزت دا ٹھیکیدار میں آیا فرمایا تساں کی نال دا ہونا چلو قدم نہ چکو تے تہاڈی دلیل ہی پسند آ گئی قیامت تک میں تانوں نال ہی رکھاں گا میں تانوں نال ہی رکھاں گا اب یہ اندر دے سپیکر بند نے ادھر کا بھی بند ادھر کا بھی بند کچھ کھا لیا کہ بھکھے ہو شک تو پہلے بھی بھکھے ہی ہو ہر سب جو بڑھوا میرے والے اپنی ڈیوٹی ڈیوٹی سے سمجھو نا یہ پرونے تھوڑے نے سارے میں بھی تو یہ بھی ہاں جی سبحان اللہ آگ کھڑو ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ حضرات محترم عرض کر رہے ہیں تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تے باپ کی گل کر رہے ہیں وہاں کسے دا راکھا کوئی ہے کسے دا راکھا کوئی ہے میرے محمد دے باپ تے ماں دا راکھا ہے میرے نبی کریم دے ماپیاں دی توہین کرنے والے ہو میرے آقا دے والدین دی توہین کرنے والے خدا را پلیٹ فارم لے لو عبداللہ دا مینا اللہ دا بندہ آمنہ دا مینا لمن والی امانت والی عبداللہ کہتے نے میں جنگل میں کھلوتا ہویا وا نبی کریم دے نانے واب کہتے نے جڑے ویلے میں دیکھیا لمے لمے کدا والی مخلوق آسمان پر اتری انہاں یوں سترہ بندیاں دا قافلہ جماعت نو منتشر کر دیتا عبداللہ نو بچا لیا نبی دا نانا کہندا اے عبداللہ دی کرامت ویکھ کے میرے دل وچ کل گل کر گئی میری آمنہ ورگی تھی کوئی نہیں عبدل مطلب دے پتر ورگا پتر کوئی نہیں جا کے محمد دی نانی نا فلا کرنا آمنہ دا رشتہ میں عبداللہ نو دے دینا سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تھانو نبی دی نانی دا نام دساں صاحب جی نبی دا نانا واب جا کے نا برا کی حضور دی نانی دا نام برا کہندے نے نیکی کرن والی اوے تو نام ہی بڑے سونے نے تو کیڑے پیانے لگ گئے نانی برا برا میں نا نیکی کرن والی نانی نیکی والی ہوے تے تیے امن والی ہوے ہیں تیے امن والی ہوے جڑے ویلے جا کے نا حضرت باب نے کیا اپنی بیوی نو بیگم نو زندگی کی شادی نو برا اج میں کوئی عبداللہ کی شان بھی ویکھے آیا جنگلے چ اس سکھے زندگی دے ساتھ کی سلائی اس سکھے بے رستا بھی دے دیو تے کچھ ہتھوں بھی دے دیو سبحان اللہ دھیان بھی رکھے اللہ اکبر میں بات کر رہا تھا ان کر کے جا کے گھر زندگی دے ساتھی نال مشورہ کیتا مشورہ کر کے انہیں آخر زندگی دے ساتھی کیویں دل کر دے کر لے کسا مختصر واب نے رکا لکھیا کیونکہ نبی کریم کے دادا جی مکے دے چودھری سن تے کعبے دے متولی سن اج کل بھی چکرا دے بوئے تے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوندے نے تے جڑا ہوئے مکے دا چودھری تے ہوئے کعبے دا متولی تے پھر کریم محمد دا دادا ہوئے او دے بوئے تے چوکھے بندے بیٹھے ہونے نے جدوں رکا آیا نا قاصد آیا ہو جی تو قاصد نے رکا دیتا تے عبدالمطلب نے رکا پڑھ کے نا تھا کر کے ہٹ گئے بچوں ایک بندہ پوچھ گیا بابا جی خلاف تبکو جسے خیر ہے بے. آپ نے فرمایا نہیں یار گل ہے ارادہ میرا بھی سی کہ باب کلو امن کا رشتہ پوچھا گا کہ آسو بھی قدرت کا نظارہ ویچ کے پیا میں تیری بھی سلاح بن گئی ہے اتلے میں اجے پوچھیا بھی نہیں میں اجے پوچھیا بھی نہیں آ کے گھر آمنا دے رنگ دا حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا خطبے سماری دی آفت ایک عورت فاطمہ نامی اگے کھڑی ہے انہیں میرے متھے وال ویکھیا متھے وچ نور چمکدا پیا نیڑے ہو کے کہن لگی عبداللہ جو کچھ کہے گا میں تینوں پیش کر دیواں گی میرے نال نکاح کر لے ان کر کے عبداللہ نے اتا پیان کیتا فرمایا پیان نال بہ جا آرام نال بہ جا بہ جا آرام نال میں کوئی پاکستان دا منڈا نہیں جڑا ٹکے نال ہی نکاح کر لوا میں پہلو پوچھاں گا اجازت حضرت آمنہ نال نکاح ہو گیا جڑی امانت سی حضرت آمنہ کل چلی گئی عبداللہ فرمانے میں بنے نکلیا وہ عورت اگے کھلوتی ہے اگے انہیں واج ماری پھر میں واج ماری منہ پر آ کے کر چڑی آئی وہ عورت کہنی ہے سن کے آن لال وجس کے نور سے تیری چمکتی تھی پیشانی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پہچانی اسی کی تھی مطالب اور اس کی تھی میں دیوانی اسی کی تھی مطالب اور اس کی تھی میں دیوانی ہائے ہائے میں محروم رہ گئی قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے جو وہ تجھ سے نعمت آمینہ نے لوٹی ہے جدو پہلی رات کملی والا اپنی ماں کے بطن میں تشریف لے آئے گل سنا لوکی سانو کہندے نے تسی گلی گلی کیا کیوں کر دے او میں تانوں کیا دا ویڑا دسن لگا اسی تے اج پہ کیا کرنے ہاں اے تے اودوں دے ہی لگے اسی تے اج پہ کیا کرنے ہاں اے تے اودوں دے لگے نے اچھا جی جڑے ویلے سرکار ماں دے بطن وچ پہلی رات آئے خانے کعبے دے جن بت سن سجے کبے سارے ڈج پے بت کرنا دوں گے آمر نامی کافر کہنا میں بت بھی پوجا پیا کرنا ویکھیا ایک نور ادھر نو گیا ایک ادھر نو گیا ایک ادھر نو گیا برکا بن نوسل بھی کہندا ہے میں اکھی ویکھیا بت ڈگتے نے پھر چک چک کے کھڑا کرنے والے کہنے بتو تانو کی ہو گیا بت وچوں آواز آئی ورکا پنڈا ہلکی پوچھنا اج دی رات محمد ماں دے بطن وچ آ گیا گھر آمنا دے رنگ لا پڑو ذرا آج گھر آپ جی والدہ محترمہ ارشاد فرمائیں جڑا نور مصطفیٰ دی روایا امین بڑی سنوں گل لمبی گل نہیں کردا جس راتی سونا نام دے وطن وچ آیا مشرق دے جانور مغرب دے جانور نال گلی پے گئے وے چا کی میں چڑھدا پیا وے چا کی میں چڑھ مشرق دے جانور مغرب دے جانور نال گلی پے گئے ایک گل دوسری گل سن مکے دے ہر ہر وچوں مشک امبر دستوری والو وجھ کے خوشبو آیا ہون لگ پیاں جد محمد ماں دے بطن وچ پہلی راتی آیا اے جناب سیرت دیاں کتاباں نے دسیا جتنے درخت سکے پھل بغیر کسی وجہ تو ہی ہرے ہو گئے. سنو یار گل ملا تے سنتے ہی رہو گے. سنو میری سرکار دا ذکر جدو میرا آقا مار دے وطن وچ آیا مکے دیار کر وچ مشک امبر کستوری نالو وج کے گھر گھر ہر کہو سبحان اللہ. میرے نبی دا ذکر ہو رہا ذرا سب کے کہو سبحان اللہ. ہر گھر جناب ذکر ہو رہا ہے خوشبو آ رہی نے کہ گھر ملا دے رنگ لا آیا نور میں. حضرت محترم توجہ فرماؤ ایک گھر مشک امبر کستوری تری گل سنو ڈنگر ڈنگر مکے دے مکے دے ڈنگر آو جی ساڈا ایک پنجابی دا جرنیلی محاورہ ہے ابھی کہنے یار تینوں سمجھا سمجھا کے تھک گیا وا تو ڈنگر دا ساڈا ایک پنجابی دا جرنیلی محاورہ ہے تینوں یار سمجھا سمجھا کے تھک گیا تے دوجا ہے کہ جرنیلی معاملہ پتہ نہیں تینوں مٹی کیڑی لگی ہوئی ہے پتہ نہیں تینوں سمجھا سمجھا کے تھک گیا وا تو ڈنگر دا ڈنگر رہوں لائی کلانا مبل ہم اصل. میں قرآن چ ڈنگر دا ذکر پیش کرنا اللہ فرماندا ڈنگر پیڑا ہے اگر میرے ذکر تو منہ پھیر گیا پتا لگ گیا مکے کے ڈنگر پتا لگ گیا پتا لگ گیا پتا لگ گیا کی پتا لگ گیا ذرا غور کرنا مکے دے ڈنگر جلی پی گئے ایک دوجے نو کہندا ہی پتائی دوجا کہندا کھادا پتائی تریجا کہندا میں دسنا وا جس سونے دی اڈیک سی اج ماں دے وطن وچ محمد آ گیا. اب سب تے میں ایک شیر نظر کرن لگ جائے نانا نو نانا نو دی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونے نانا نو راوی لکھتا دو مہینے ایک راوی لکھتا چار مہینے اتفاق دو مہینے پہ وے. جی جی کی جدو سرکار ماں دے بطن وچ آیا دو مہینے گزرے سن. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ حافظ الحدیث نے اور او شخصیت نے جنہاں نو جاگ دیا بعد نے 70 مرتبہ لکھیا بعد نے 72 مرتبہ لکھیا جنہاں نو جاگ دیا کملی والے دی زیارت نصیب ہوئی. کتیاں نہیں جاگ دیا جاگ دیا کتیاں کی گل نہیں جاگ دیا. او علامہ شیخ الحدیث حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے جدو دو مہینے گزرے کونین دیوالی دا ابا کونین دیوالی دا باپ اس سارے خانی تو کوچ کر گئے. اس ویلے حضرت آمنہ کی عمر کی تھی, حضرت عبداللہ بھی آدھی شب کا عمر کی تھی. آپ عرفان خان علامہ جلال الدین فرمانے میں جب بھی جوانی 18 سال کا عبداللہ, 18 سال عمر حضرت عبداللہ کی نبی کریم دے کپے دی, 20 سال عمر حضرت آمنہ دی. ہوں ایمانداری نہ دسو, جس باپ دے چڑھتی جوانی دا پتر جاوے کیا وہ باپ دیوارا نہ لگ کے روندا نہیں؟ کیا وہ باپ کمر سے ہاتھ رکھ کے اٹھتا نہیں؟ جیسے سب پترا وچوں بھی سونا ہو گئے, رج کے سونا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے آپ دے باپ نے پردہ فرمایا, حضرت آمنہ دی دی کفیت وے کدی اس گٹھے کدی اس گٹھے بے نیلی تھت دیا مال کا تیری رضا تے میں راضی ہاں. حضرت جی ایک دن نبی کریم دا دادا کعبے دی مواٹ پھڑ کے اچھی اچھی دھڑا مار کے روندا پیا, لوکاں نے ویکھیا مکے دا چودھری, ویکھیا جناب عبداللہ دا باپ افضل مطلب کعبے نو پھڑ کے اچھی اچھی رو کے کہن لے, سارے دیا ارضا سنن والے میرا سونا پتر عبداللہ ٹر گئی, یا اللہ آمنہ نو کوئی پتر عطا کر دے تاکہ آمنہ دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے, میں بھی جدو کچی جی کلی وچ جاواں مینوں بھی بہت سدا پتر عبداللہ دی نشانی نظر آ جائے. گڑ گڑا کے نا دادا نبی دا رویا, ہاتھ پہ میں بھی تو آواز آئی عبدل مطلب چپ کر جانا رو, تو تے دعا وجودا دا سکون پیا منگ لے, میں آمنہ نو ایسا پتر عطا کراں گا جنی نیم وچ دعا جہانا دا سکون ہوے. میاں دعوے دا رنگا بجی کیویں پیش کیتا, میاں دا فرمان نے لگیاں والے کدی چپ نہیں کر دے آیا آیا آیا آیا آیا آیا بھاوے دئیے او لکھ دلا سے او تر جاول ہے محبوب جنا دے او جاون کے پاسے. نبی کریم دا دادا حضرت آمنہ علامہ ابن جوزی اور نعمت الکبریٰ دے اندر ذکر ہوندا ہے, حضرت آمنہ فرمانی نے پہلا مہینہ ہویا میرے دروازے نو دستک ہوئی, میں کہنی ہوں میرا سورا آیا ہونا کیونکہ سر دا سہی سے ٹر گئے مسلمان. اس جوان تھی بہن کو پوچھ جدا جوانی میں زندگی دا ساتھی جاوے تے ویلے وچ امایا کھڑ والا بھی کوئی نہ ہو, سینے نال لگن والا بھی کوئی نہ ہوئے, ماں کہن والا بھی کوئی نہ ہوئے. اس عورت کی کبیت کی ہوندی ہے حضرت آمنہ کدی اس کو نہیں لگدی, کدی اس کو نہیں لگدی. میرے دوستو ذرا غور کر, فرمایا نے پہلا مہینہ ہویا مینو کوئی سی پتا میں کسی امانت دی امین ہوں, مینو کوئی پتا نہیں سی. میں ویکھیا پہلا مہینہ ہویا تے میرا بوا کھڑکیا لما جا کاتے نرگسی نین سونا رو رچے رہے, میرے بوے پھر آکے کہہ لگا آمنہ مبارک ہوئی. میں کہنی ہوئے بابا سر دا سائی تے ٹر گیا ہے, میرا زندگی دا ساتھی تے ٹر گیا ہے, میرا سواگ لٹیا گیا ہے, مینو بابا کالیاں مبارکاں کیا دینا ہے. انہیں اج سر تے ہاتھ رکھا آمنہ مبارک ہوئی, اللہ کریم تینوں ایک پتر عطا کرے گا جڑا نبیاں دا سردار ہوے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابیاں دا سردار ہوئے وہ بابے نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تیے میں تینو دسن آیا وہ نبیاں دا سردار ہوئے گا بیٹی کام نہ کری آمنا فکر نہ کری بابا جب ٹرن لگا بابا اپنا پتا دس تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا آمنا میرا نام آدم علیہ السلام ہے میرا نام آدم علیہ السلام ہے جب دوجا مہینہ آیا پھر فرمائی نے میرا بوا کھڑ گیا کہ میں ویکھیا ایک بندہ وہ بھی کہنے لگا مبارک ہوئی اللہ تینوں سونا شان عطا کرے گا تینوں ایک بیٹا عطا کرے گا جڑا بڑی شانہ والا ہوے گا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام جد تریجا مہینہ آیا بولو بولو جدو تریجا مہینہ آیا کہنے نے بوا کھڑکیا میں پوچھا تو کون ہے فرمایا میرا نام نوح علیہ السلام میرا نام نوح علیہ السلام ہے جدو چوتھا مہینہ آیا پوچھا تو کون ہے میرا نام ہود علیہ السلام ہے جدو پنجواں مہینہ آیا میرا نام حضرت شیش علیہ السلام ہے اندے سمجھو جڑے ویلے چھواں مہینہ آیا آپ پرما دینے ایک سونے جے چہرے والا تے میں پوچھا بے بابا مبارکہ دے نزو کون ہے فرمایا میرا نام ابراہیم علیہ السلام سن یار میرا نام ابراہیم علیہ السلام تھکتے نہیں رہے ساڈے گھر پتر آن سے مبارکاں آمنا دے ویڑے وچ نبی آیا تے نبی مبارکاں دے سبحان اللہ کہ تہاڈا نام کی میرا نام ابراہیم علیہ السلام جدو اٹھواں مہینہ آیا پوچھیا بوا کر گیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام اسماعیل علیہ السلام جڑے ویلے نواں مہینہ آیا نواں مہینہ آیا آپ فرمانے نے ویکھیا اوہی کہنا بی مبارک ہوئی بی مبارک ہوئی اللہ کریم تینو پتر سونا چھانا والا عطا کرے گا اونوں پوچھیا تو کون ہے فرمایا میرا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے میں مریم دا پتر ہاں محمد دے آن دے تندورے میں ہی زندہ رہاں مبارک سبحان اللہ فرمایا نے نو مہینے مکمل مبارکاں ملدیاں رہیاں تے جدو ولادت دی رات آئی نا ولادت دی تے حضرت عبد المطلب کعبے دا کوئی تھوڑا جا کام ہون والا سی نوکراں نوں نال لے کے تے کعبے دا کام کرن ٹر گئے اب جی تے سامنا فرمایا میں کلی گھر رہ گئی تے میں ہن خوشی پیاں گوانڈ متھے نال بھی ایڈا پیچ نہیں تے ولادت دا ٹائم ہے کہ وہ وقت ولادت والا قریب آ گیا ہوں میں کی کرا اجے سرکی پی تھا برمانی نے سامنے دیوار وال میں ماریا نا دھیان تو یکا یک دیوار بھی چار بیبیاں ظاہر ہو گئی سنو سنو گل یکا یک چار بیبیاں سامنے پیش ہوئی جدی پہلی آئی نا باہر تو میں ویکھیا بھی بتا کتا تک ریشیاں والی ہے یہ کتوں آ گئی بیبی تو دیوار بھی چو نکل دیے پی واہ آمنا تیری نظر تو بھی سدکے جاؤ واہ سچے آمنا تیری نظر تو بھی سدکے جا سنو دیوانے ہو ملاد سنتے ہی رہو گے درویشا کو بھی سنو کر کے پرماتم نے جڑے ویلے میں سامنے دھیان ماریا ایک بیبی بنے آئی میرے نیڑے آ کے کہ بیبی فکر نہ کری میں آ گئی ہاں حضرت آمنا فرمانی بیبی پہلو پر ہو کے کھلو مینو اپنا تعارف کرا کھونے انہیں آخیا میں ہوا وا انج تے جگ دی مائی آ پر اج محمد دی دائی اور کر کے میں پھر اپنا خوش کرن دی خاطر میاں گلاں کر رہا جدا دل کردا بڑی خوشی نال آ کے ویکھ لوے میرے دوستو میں عرض کیا کرنا وا انہیں آخیا میرا نام حضرت ابو ہے اونج تے جگ دی مائیاں پر ایس ویلے محمد دی خدمت واسطے آئی دیوار شک ہوئی وچو ایک پھر دوجی آئی اوے اودے نال سونی میں پوچھیا تو کون ہے اونے آخیا میں حضرت اسحاق دی ماں میرا نام حضرت سہرا وے جب اپنی کھوکری جی آئی اونوں پوچھا تو کون ہے اونے آخیا میرا نام آسیا وے چوتھی نوں پوچھیا تو کون ہے اونے آخیا میں عیسیٰ دی ماں مریم آئی حضرات سچ کے جاواں اس گھر تو میرے تو تہاڈے آقا دی ماں فرماندیاں کملی والا سونا میری چھوڑی وچ آ گیا نال سنو گل اور حضرت آمنہ فرما جی نے میں مکے دی کلی وچ بیٹھ کے نا تے ویکھنی کہ تے زمین آسمان ایک ہوئے ہے نہیں نہیں نہیں نہیں گل رکھنے والی ہوں زمین آسمان میری نظر ایک ہوئے ہے اب جی زمین آسمان میری نظر ایمانداری نے دس جس ماں کے بطن وچ محمد ہو گئے اوہدی اکھاں ایویں کام کر دیا نے محمد کی اپنی اکھ کی طرح کام کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ فرمانی ہے کہ زمین آسمان ایک ہویا ہے تے میں وینی ہاں سونی سونی صورتاں والے ہتھاں چ کوئی لوٹا پھڑ کے کھلوتا ہے تو پانی پھڑ کے کھلوتا ہے تو تباغ پھڑ کے کھلوتا ہے کیا فرمانی نے یکا یک کی ہویا خارج منی نور میرے تو ایک نور خارج ہویا بوا بھی بند دروازہ بھی بند ہیں جی تو اللہ تہانوں لے جائے مکے تے جا کے میرے کریم آقا دی ولادت دا گھر ویکھو کیوں آجی شکل صاحب ہے باب السلام ہے کیوں آجی آپ جی حضر خان صاحب ہے باب السلام ہے باب السلام تو باہر نکلی تے سامنے مصطفیٰ دا مکان ہے باب السلام مکے دا ایک دروازہ ہے اور جتھوں میرے کملی والے خصوصی طور پہ عمرہ شریف کرن واسطے اس دروازے سے محمد داخل ہوں گے اس دروازے سے میرے اور تواڈے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوں گے سن اور سامنے انج کر کے مکان اس مکان دے وچ آ گیا میرا آقا ماں دی چولی وچ بوا بھی بند دروازہ بھی بند باری بھی بند ماں فرمانی خارجہ منی نور میرے تو ایک نور نکلیا اس نور دے چانن نال میں شام دے محلات مکے چ بیٹھ کے گیا میں شام دے محلات مکے وچ بیٹھ کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تے اوصاف مصطفیٰ ماں دے بیان کر دیا ہویا آپ نے خدا کی قسمیں حاضری کر چڑی علامہ جلال الدین سیوطی فرما دے نے نبی کریم دی ماں کہہ دی ہے انہ حضور سے پیدا ہونا نور سی کہ میں صرف شام تک سور دے محلات ہی نہیں دیکھے بلکہ آپ نے ارشاد فرما دیا نے کہ میں دیکھیا کہ اوٹھا دی قطار جا رہی ہے اور اوٹھا دی قطار دے گل وچ گانیاں نے تے میں گانیاں نے نا اوہدا ایک کے ایک موتی محمد کی ماں کہہ دیجیے محمد دے نور کی وجہ تو میں ایک ایک موتی گر لیا اچھا جی ہوں میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ماں فرماندی ہے سونا میری چولی وچ بولو بولو رحمتاں برسون والا کتی پڑو منہ کھول کے بخیلی نہ کرو رحمتاں برسون اے رحمتاں برسون والا آ گیا سب نو سینے لاؤن آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام پوجا والا